پہلی بات جڑی سارے بارے کہنے والے کئی اپنے بیان جڑی میرے تک رپورٹ ہے جو بندی اور سنی اکو پیو کی اولاد ہے بڑی گل ہے بھائی نبی پاک دے بارے میں بدبختہ کا یہ عقیدہ ہے نبی پاک دے بارے میں بدبختہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نو سواری تے بیٹھے ہون تے سواری دیا ٹنگا نہ نہیں پتا وابی نو چودہ پندرہ صدی پتا لگ گیا ہے کہ سنی جڑا ہے محمد اکرم رضوی محمد بشیر دی اولاد ہے یہ پتا لگ گیا کہ محمد اکرم رضوی یہ جناب محمد بشیر بٹ دی اولاد ہے بٹ دا پتر ہے محمد بشیر بٹ دا پتر ہے ہن اے دے نزدیک جڑا دوجا دیو بندی ہے جڑا میرے پیو دا پتر ہے انو پوچھو ہے کیڑا ہی اسی سارے دی گل نہیں کرتے کیونکہ انہیں گل کہی ہے کہ جو بندی تے سنی اکو پیو دی اولاد نہیں پہلا میرے بارے میں تو جناب دا ہاں کہ میرا پیو تو جناب اللہ دے فضل و کرم نال دنیا جان دی گئے سارا جناب ریکارڈ گواہ ہے اور کارپوریشن دے دفتر سارا ریکارڈ موجود ہے محمد اکرم ولد محمد بشیر بٹ محمد اکرم ولد محمد بشیر بٹ میں اپنے محمد بشیر بٹ دا پتر ہویا ہن اے دے نزدیک سنی تے دیوبندی اکو پیو دی اولاد نے سارے نہیں تو میں پوچھتا نہیں تو اپنے پیو دا بنا جی حلال دا تے دس ہاں جیڑا دیوبندی میرے مقابلے تے میرے پیو دا پتر ہے وہ کیڑا ہے جی نہیں تو پھر اینا ضرور آخانگا میاں ساڈے کولوں کچھ نہ خوا صرف رب دے قرآن دی روشنی وچ آپ ہی اپنا علاج کر لے اپنا گریبان کھول کے آپ بٹن کھول کے تے رب دے پاک کلام دی روشنی وچ ایک واری اے پڑھ لے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے رب دی جڑا نہ بولے او دے تے وی اسی بولو نا میں تے رب دا قرآن پڑھ اللہ نے فرمایا سانو بڑے سواد دے جواب آندے نے اماں نے تینو ایہو جی سٹا ماریا تیرا گھر پورا کر چھڑی ہے کیا بھائی امیاں ساڈی گل تے نہیں ہے بھائی پوری دنیا نگدی ہے جتو کوئی نہیں تھی گماشتا جڑا بڑا باں باں کر گیا ہے تے بولی کتے دی طرح پاؤں گیا بولی کیڑے اے تو انہوں نے اونج کتے اے نے بولی ایڈا گلا پا کے اے جے جناب سننے تے دیو بندی ہے اے سننے تے دیو بندی کو پیو دی اولاد میں میں صدقے جہاں تیری میں آؤں میں آؤں کو میں تو سارے کی گل نہیں پوچھنی کہ اس پاکستان اینے سنی وستے نے لکھاں نہیں بلکہ کروڑوں سنی وستے پے نے میں کروڑوں کے بارے چ نہیں گل کرتا لکھاں کے بارے چ نہیں گل کرتا ہزاروں کے بارے چ گل نہیں کرتا سینکڑے کے بارے چ نہیں گل کرتا درجن کے بارے چ نہیں گلتا صرف اپنی اکو ذات کی گل کرنا توجوان ہے سنی دیو بندی اکو پیو دی اولاد نے تے محمد اکرم رضوی تے محمد بشیر بٹ دا پتر ہے اور سارا ریکارڈ جناب ہی سارے کارپوریشن دے دفتر چ موجود ہے ہن تو جناب مہربانی کر تے میرے پیو دی جڑی دوجا جناب دی پتر ہے نا جڑا تیرے نزدیک اکو پیو دی اولاد نے سنی بھی تے دیوبندی بھی جڑا میرے نال دا دوجا دیوبندی میرے پیو دی ساتھ بکول دے بکول بکول او دسے کیڑا تے جے نہیں جھوٹ بولیا سو اور حقیقتاں جھوٹ بولیا سو یقیناً جھوٹ بولیا سو تے پھر جھوٹ ہی جنا جی ممبر تے بیٹھ کے پھر اینا ضرور آخاں گا اپنا گھر بان کھول کے اے پڑے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے رب دی اچھی آواز نہ لگو جھوٹیاں تے رب دی اے پڑے پڑھ کے اپنا گلے پان کھول کے دس واری اپنے سینے سے آپ ہی پھونک مار لے تاکہ تیرا گھر پورا ہو جائے. تیرا بولو تیرا تیرا گھر پورا ہو جائے. الحمدللہ اساں جڑے اکو پیو دی اولاد ہاں نا, میں اپنی گل کرنا تہاڈا اپنا اپنا حساب پتہ نہیں کی ہے تے کی نہیں, میں تے اپنی گل کرنا. اساں جناب اک پیو دی اولاد ہاں, سات بھائیاں تے دو بہناں نے. رب دی قسم میرے رب دا بڑا ہی کرم ہے, سارے نبی پار دے صحیح العقیدہ غلام تے سنی ہنسی بریلوی مسلمان سارے سات بھائیاں دو ہمشیراں نے. خدا دے فضل نال میں بھی سنی بریلوی, میرے دوجے بھرا بھنا بھی سنی بریلوی. الحمد للہ عقیدے تے مسلک نال تعلق رکھدے نے, پتا لگدا ہے سنی پیو دی ساتھ او سنی ہے جو نا وچ دوجا تیجا مال ہے. اے مال تہاڈے وچ ہے چونکہ تسی کئی وار طلاقاں دے کے اونجے ہی دبی پھردے ہو. تہاڈے نبی کوئی کوئی نہیں اس واسطے لحاظ اس واسطے تہاڈے نبی سارا سمجھایا دے تائیوں تے جناب طلاقاں دین دو ایک موہری کو ایسے تر گیا تین طلاقاں دین تو بعد کوئی سارے مسلک دے جا کے کہنے لگا جی یہ گل دوجے تیجے پاس سارے پاس سارے مسلک دے کھاتے لو آیا سی لیکن انہوں جواب اس طرح ملا کہ تین طلاقاں بالکل ہو چکی ہیں ہوں تیرے تو تیری بیوی جی نا حلال نہیں ختم ہو چکا معاملہ ہوں جب سجے کبے ہو سارے پاس پھر آیا گیا ادھر جا کے گل کی جناب یہ گل کہ لگا یہ تو کوئی ایسی گل نہیں لیا میں تیرے سامنے آنا میں اپنی بیوی نو سو طلاقاں دیتی ایس کمپنی کا ماحول لے تیرے سامنے دینا میں اپنی بیوی نو سو طلاقاں دیتی جی سو طلاقاں دیتی نے انہوں نے تین تو ہو گئی نے بیوی حرام ہو گئی باقی جہاں 97 نے تیرے اتنے واضح خرچہ پی گیا. ہاں جی اس واسطے انہوں نے اللہ کی قسم جناب کی اسلام سے دین نو فٹ بال سمجھا ادھر کک مارو ادھر ٹور جائے ادھر کک مارو ادھر ٹور جائے. ہاں جی اچھا لیا میں تیرے سامنے سو طلاقاں دینا اپنی بیوی نو بلا کوئی ہو گئی ہے تاہیوں تے بھی چوئے ہو جائے جام دے رہے رہے ہیں اپنی طرح نہیں آ رہا ہوں تاہیوں تے بھی چوئے ہو جائے نسل جام دیئے اور نبی تے ولی یاروں کچھ کر سکتے ہی نہیں جی نبی تے ولی یاروں تاہیوں تے بھی چوئے ہو جائے جب گستاف لاج جام دیئے جی پانچ سٹے شروع گئے نبیوں نو پہن دیئے ولیاں نو پہن دیئے اینج پہن دیئے جیسے کتی بچیاں پہنچ کے پہن دیئے اللہ یا رب اللہ کا ہوں پھر آپ کی حضرت ایک موڑی سی یہ نہ لائی جرا بمب کے دھماکے چون جی اٹھ گیا سمجھو نا او جناب بمب کے دھماکے جو اس سے اٹھیا نا یہ گلا کرے ایک بار آخر لگا بیگم پور ساری دنیا جانتی ہے بیگم پور آخر لگا سنو اے دنیا دی لانی کوئی اللہ کی قسم سارا بیگم کوٹ دعا آدھا شیا تو سنیا دی نانی ایک ہی ہے میرے اس وقت سنیا نے سد لیا میں کوئی گل نہیں ہے کہڑا جواب ایڈا اور بات یہ تو سارے الحمد للہ کبے ہاتھ کا کھیل میں سب گل سنو بھائی بھابی ہو تو مولوی اللہ کی قسم جھوٹا جائے اپنے مولوی نو آخو ممبر تک بہ کے جھوٹ بولے توبہ کر کے آم کر اللہ کے سامنے منہ کالا ہو گا جھوٹ بول کے دنیا تو تر گیا نہیں سارا مولوی سچا ہے سارا مولوی سچا ہے میں کیا ان کو توبہ کر لیں نہیں تو بوٹا کالا ہو جائے گا تو ان کو توبہ کر رہا جھوٹ بولیا تو اور اللہ کی قسم جھوٹ بولیا آدھا سینا تو سنیا کی نانی ایک وہ چکے چیز بڑے ہونے یہ آنے جو کوئی ساڈے موڑی کا منہ پورتا گلا کو نکلو بالکل صحیح ہے ایمان نہ جو کوئی سا موڑی بھائی تو بھائی بکے اکھا میٹ کے کہنا بالکل ٹھیک ہے کون جانے تکلیف کسی بھی جائے نہیں کہ اپنے موڑی کا منہ پور کر لگا نکلے تو جناب اس موڑی کی تکلیف کر کے ٹھیک ہے بھائی میں کہوں آخو جھوٹ بولی توبہ کر لو نہیں تو مرے لگے آئی مہان اللہ باد حالت بڑی پیڑی ہوئے جی یہ اہمیت کسی بے ادب کی یہ اہمیت کسی بے ادب کی رحم پانے کے قابل نہیں ہیں ان کے دشمن سے لعنت خدا کی منہ دکھانے کے قابل ہونا چاہیے بے شرم تولے نے اور ایسے بات ہے ابوالکلام آزاد بھابیاں کا بڑا گرو مولوی اور کانگریسی مولوی وہ پیو خواجہ خیر الدین نے بھی یہاں لوکاں بھابیاں کی حج نرمی میں جدو ویکیا نا خواجہ خیر الدین ابول کلام آزاد بھابی رب پیو خواجہ خیر الدین رحمت اللہ علیہ اُن بھی کہنا پیا خواجہ خیر الدین جہاں کی سنی تھی یہ مگر پیڑی نظر نکلی خواجہ خیر الدین رحمت اللہ علیہ ابول کلام آزاد کے پیو نو بھی انہوں نے حج نرمی ویک کے کہنا پیا وہابی بے حیا جھوٹے ہیں یارو وہابی بے حیا جھوٹے ہیں یارو تڑا تر جوتیاں تم ان کو مارو ہاں جی اللہ بھی کہنے ابو الکلام آزاد دے پیو خواجہ خیر الدین نو بھی یہ کہنا پیا انہاں دی ہٹ درمی تے ضد دی وجہ نال کہ ضدی نے ہٹ درم نے ایڈے ٹھیک تے بے شرم دا در دا نے گل مرنی ہی نہیں ہاں جی بہرا دو تلے نہیں میں جھوٹ بولی توبہ سنگا چنگا رہے گا توبہ بھی پھر یہ جی کرے جی میں قرآن نے آخیا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا اللہ توبۃ نصوحا توبہ بھی پھر اے ہو جی کرے جی میں قرآن دا اے ایمان والوں اپنے گناہاں تو انج توبہ کرو انج معافی منگو جی میں توبہ کرنے تے معافی منگنے دا حق اے ایو جی توبہ نہ ہوئے کہ کڑی بھی کڑی جو پھاس گا انج بھاسی گری پھاس انجر کو دستی ہو گئی تے بعد پھر جو دوجہ پھر جا اتنے آ کے اپنا جھوٹیا نے کہ سنیا تے شیعاں دی نامی ہے کہ ہوں اگو جی نمیاں گندیاں بٹوانیاں جمیاں نے وہ آنے راج سنی تے دیو بندی یہاں کا پیو ایک توبہ کرنا بڑو توبہ کریے پکی سچی توبہ کرو نال گل وہ کرو جہاں قرآن نال واسطہ ہوئے حدیث نال واسطہ ہوئے چونکہ یہاں کا دعویٰ ہے اسی تے قرآن حدیث تو بغیر کدی گل کر رہی نہیں اور دعویٰ تہاڈا قرآن حدیث بنو اپنے پیو دے حلال دے اوتے دسو سنی دے دیو بندیاں دا باپ ایک اے قرآن دے تیا پارے وچوں کیڑی قرآن دی ایت اور پوری سیاست تے سیاست دی تمام کتاباں وچوں کوئی کڈ کے لہاؤ ہے ٹھیک اپنا ایک حدیث جیہدے وچ اے ہووے سنی تے دیو بندیاں دا پیو ایک معلوم ہوندا ہے جھوٹیاں دا سر پیر دعویٰ قرآن حدیث گلا دیکھو کی وجہ قسم خدا دی ہو جی گلا تے جاہل بھی نہیں کرتے جڑے انہاں دے ملوانے تے کرتے باہر گل کر دو گیا اکھ لگا سنیاں تے شیعاں دی نانی ایک میں پہلا گل کیتی کہ اینو آکھو توبہ کرے جھوٹ بولیا تو لیکن انہوں نے انہوں نے توبہ کرانی ہے تو نہ انہوں نے جھوٹا ہی گننا ہے ساڈا مولوی سچا جی ساڈا مولوی سچا جی میں کہا چلو بکاؤ تے موری سچا ہی ہے جی گل تے موری نے کیتی ہے شیعاں تے سنیاں دی نانی ایک یہ صحیح ہے سارے سنی کہنے لگے جی آخو انہوں نے نزدیک تے بالکل انہوں نے موری نے صحیح آخیا میں کہ جو انہوں نے موری نے صحیح آخیا تے پھر سن لو شیعاں تے سنیاں دی نانی بکاؤ لو کہ جی اس کے او کی ویک کے اس موری دو پہنا سن اس انہوں نے شیعاں نو دے چھڑی ایک سنیاں نو دے چھڑی تے جیڑی اس بھن اولاد ہوئی شیا دی جیڑی سنیا ون دیتی جیڑی اس بھن ون اولاد ہوئی سنی زیادہ اس اعتبار نال انہاں دوواں بھن جیڑی ماں ہوئی جی ماں ساڈی نانی لگی میں کہ مامیا جدو میں کیتی ہوئی گل میں کہ جیڑی شیا تو سنیا دی نانی بتاؤ لو دے ایک ہی وہ جی ماں ہے یہ ساڈا ماما جدو میں کیا توبہ توبہ نہیں تو اپنے موری نو آ جی سنیا تو شیا کی نانی ایک تو ثابت کرو ہے کہڑی ہے تو جی تھی اپنے موری جھوٹا بھی نہیں کہتے تو رہتے بکول ہوتے کہ ماں لیکن شیا شی سنی سنی بولو اگر اس انداز میں کوئی رشتہ ہو بھی جائے تو شیا شی سنی سنی کا شیے نہ کوئی وہ جناب دینی لحاظ نہ واسطہ کوئی نہیں شیے کا جناب اس لحاظ دینی لحاظ کوئی واسطہ نہیں شیعہ شیعہ سنی سنیاں بریلیاں کا کوئی پیر کوئی عالی ندیم اگر انہوں نے کول کوئی دم کرا واسطے کوئی بچے نو لے آوے یا جناب جی بچہ روندا ہوئے او دا دودھ نہ او دودھ نہ پیندا ہوئے تے او جناب جی سیڈر وچ یا گلاس وچ اس بچے نو دودھ جڑا پیانا ہے او ہلیا کے دے حضور دا دم کر دو بچہ روندا بڑا دودھ نہیں پیندا ساڈے کول کوئی مائی صاحبہ کوئی جناب جی مسلمان ساڈا بھرا اپنا بچہ بچی لے کے حضور نو دم کر دیو تے پریشان بڑا کدبر ہوں سنگ بڑا کدا ساری اسی طرح یہ کول ہی بہ کے لگ جائے دم کر دے اصا دم کریے کچھ کلام پڑھ کے رب دا کلام پڑھ کے دم کریے نبی کریم تے نازل ہوئی کتاب قرآن پڑھ کے دم کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم اسی نبی کریم سے نازل ہوئی کتاب قرآن تے پھر قرآن دا دل سورہ یاسین شریف دیا چند آیتاں پڑھ کے بسم اللہ دینا اینا پھوکاں وچ کی ہوئے اینا پھوکاں وچ کی ہوئے معلوم ہوتا جی فوکاں دے منکر نے فوکاں وچ کی اصل گل انہاں دیاں اپنی نکل گئی ہوئی اصل چینا دیا اصل چینا دیا اپنی فوکاں انہاں دیاں اپنی فوکاں نکل گئی انہاں نوں فوک دی قدر کوئی نہیں رہ گئی فوکاں وچ کی ہے سانو کی پوچھنا ہے فوکاں وچ کی ہے اے تے اپنے امام سیرت امام ابن تیمیہ لکھن والے مولوی نوں پوچھ دو سماج فارم جن سیرت امام ابن تیمیہ ترتیب دے کے جناب جی چھاپ کے عام کیتی ان کچھ دیکھتا کرامت بیان کر رہا ہے جن لوگوں کو مرغی کا مرض ہوتا تھا وہ بھی مریض کو امام صاحب کے حضور میں لاتے تھے امام صاحب کچھ کلمات پڑھ کر مریض کے کان میں پھونک دیتے تھے پھونک دیتے تھے کہ ٹھونک دیتے تھے کیوں بھائی لکھے پھونک دیتے تھے یعنی کچھ کلمات پڑھ کے انہیں کان میں پھونک مارے کان میں تو پھر کیا جی اور مریض کو شفا ہو جاتی تھی اور پتہ نہیں کہہ رہے کلمات پڑھ کے وہ پھونک مارتا سی تو شفا ہوتی سی تو میرا ایمان ہے رب دے پاک قرآن سے ساڈا ایمان ہے کڈ کے وہ خود خالی کے کائنات نے فرمایا وَلُ نَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن پڑھے ساڈیا پھوکا تو سن والے پھوکا مارتے پھوکا پھوک میں کیا ہے پتا چلا اس پھوک میں کیا ہے اس پھوک میں کیا ہے انج بولتے ہیں جناب جی میں کوے بولتے ہیں کدی کوے کی بولی سنی جی کیا ہے کیا ہے کیا ہے کدی کوے کی بولی سنی جی کوے کی بولی بول کے کیا ہے کیوں کیا ہے معلوم ہوتا کھانے جو کوے او غذا کھانے نے جنوں نبی پاک نے فرمایا یہ خبیث ہے کی یہ بولو بولو کی ہے پھر خبیث غذا کھان والے پھر بولی بھی کیوں نہ خبیث والی بولن الحمدللہ اسی بھی طیب ساری غذا بھی طیب یحب الحلوہ والاصل حلوہ کی بولو کون تموج پانی آ گیا حلوہ شریف آخو سبحان اللہ اور پانی کیوں نہ منہ میں چاہے کیوں نہ جناب جی دل دل چاہے کیونکہ سارے نبی نو پسند ہے اور سنیا نو کیوں نہ پسند ہو قرآن وچ رب نے فیصلے کر دیتے نے غذا کوئے تو کوا خبیر ساڈی غذا حلوا حلوا طیب نبی دی پسندیدہ غذا قرآن رب نے جناب جی روزے اگر کوئی پیسہ فرما دیتا الخبیثات الخبیثات الخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کیوں جی فیصلے رب نے کر دے خبیثا واسطے خبیث تے طیبہ واسطے پاکاں واسطے پاک. الحمدللہ رب العالمین. میرے نبی پاک دی بارگاہ علی جاوید حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے نا آج کسی سونے میں آپ دی شان تے کنات لکھ کے لے آیا اجازت ہوئے تو بیان کر دیا کہ میرے نبی نے لیا کہ اے اے شان کہ تو کی ہے بریلویاں والا کام شروع کدوں دا کر لے اناج خانی کدوں بھی بریلویاں کو سیکھ لیا میرے نبی نے نہیں آخیا یہ نہیں آخیا اناج خانی نہ کر قرآن پر یہ نہیں آخیا اے بھی تو ہے شور پر شور پان والا کام شروع کروں گی جی میں اج کل کئی آدھے نے نات پڑی جائے سنیا جی مزید رولا پہ اپنے انہوں نے دینا ہو جی شور پہ جی شور نات پڑھنے یہ کہنا لیا شور شوریا ابھی نات پڑھیے تو آنا شور اپنی واری آئے تو ادی رات لے اس کے پت پڑھنی شروع کر سکنا سپیکر کا بٹن دبایا تاں کہ پتہ لگے کسی خچر کی اولاد آن ڈی ہے نہ بلا نہ بسم اللہ نہ بروشی نہ ان لیلا خوب فکا درگاہ آدھا سکا ہاتھ ہی پیچھے بجے ہوں گے سر روڈا گردن موٹی ستن چھوٹی اوور لوڈ تے روڈم روڈ نہ منہ نہ مسا جن پارو لتھا پہلا پڑ گئے ایسے مورا مار کے وعدہ دے مرلے سونا اے نبی وجائی وعدہ دے مرلے سونا مرلی ہے بیڑا کر کے جائی مرلیا وعدہ دی مرلی سونے نبی وجائی میں ایک دس ایک قرآن دے کہڑے سپارے دی آیت ہے مرلی اے پوری جاویتا بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ سیاستا دی حدیثیاں صحیح کتاباں جن چھ نے انہاں وچوں کیڑی حدیث ہے بھائی جی دا مطلب اے نکلدا کہ نبی نے مرلی وجائی پھٹے منہ تیری کہا اپنی واری آوے تے نبی پاک والو گلاں منسوخ کر جیہڑا سرے تو کوئی ٹک نہیں میرا نبی مرلیاں وجانا آیا بولو بھائی تسی بولو اور میرا نبی مرلیاں وجانا ہے تمہیں پتا ہونا چاہیے پہن کی جنگ سارے پاکستان دے ریڈیو اتنے ایک ترانا لگتا سی جنگ دے دوران یاد جے اور ترانا یہ لگتا سی جی نہیں جی یاد تو یاد کرا دیا اور ترانا یہ لگتا سی جناب جی تساں لڑنا کی جانو تساں مرلی وجاون والے تے گل تہاڈے وس دی نہیں لالا جی جان دیو پتا جے کہ کوئی نہیں بھول گئے ہو ایڈے جناب جی تھی پتا کر لو گے پھر پتا لگ گیا جی پہن سی جانے سے کترانا ساڈے پاکستانی ریڈیو تے لگتا سی اپنے نو جوش چڑھان واسطے تے اگلے نو دلیل کرن واسطے ایس کمپنی نو دلیل کرن واسطے ہاں جی ہاں اچھا جی وضاحت کر دینے لو جی اور وہ ترانا لگتا سی لالا جی جان دیو لالا جی لالا جی تساں لڑنا کی جانو تساں مرلی وجاون والے تے گل تہاڈے بس دی نہیں لالا جی او لالا جی اے ترانا لگدا سی پاکستانی ریڈیو تے اے ترانا ساڈے جناب جی فوجی سندے ہن تے انہاں دا جوش ودھدا سی جدوں او سندے ہن نا انڈیا وچ رہن والے سارے مسلمان بھرا سانوں رپورٹاں دیندے رہ اور اج بھی کدی آؤں نہ تو رپورٹ دینا چاہنا جدو یہ ترانا لگتا ہی نا تو سارے ادھر کے جڑے ہندو سن نا وہ بڑے چیز سے سن انڈیا والے کسی نہ کسی طریقے سے بند کراؤ اس کو بند کرانا چاہیے یہ ہمیں دلیل کر کے رکھ دیا ان سے ہمیں دلیل کر کے رکھ دیا کی دلیل کر کے رکھ اگر جی سانو آنے تھی لڑنا کی جانا تھی مرلی میں جانا لے غور کرو یہ مرلی کا لفظ ہندو سکھ اپنے واسطے سڈے مسلمانوں کے ریڈیو تو مرلی کا دفل اپنے اتنے فٹ ہوتا ویچ کے وہ بھی برداشت نہیں سن کرتے اپنی توہین سمجھتے سن وہ ہندو سکھ مرلی کا لفظ جڑا ان منسوخ کر تھی مرلی بجاو والے وہ آتے ساری بڑی توہین ساری بڑی انسائٹ ہے ہندو سکھ مرلی کا لفظ اگر انہوں والا فٹ کر دیا تو وہ اس کو مجبور سمجھتے سن پیڑا سمجھتے سن اور کتنا پیڑا تیرا گندا ذہن ہے ہندا وا تو تیرا قرآن حدیث ہے ادی رات رہے اس کے پت بھر دے واہ ابھی مرلی سونے نبی بجائی ہے تین شرم نہیں آؤں جس مرلی نو ہندو تو سکھ پسند نہیں کرتا تو میرے نبی والا منسوخ کرنا میرا نبی مرلی بجان نہیں آیا بلکہ میرا نبی جہے مرلیاں بجانے سن انہوں کو مرلیاں کھو کے پن کے تروڑ کے انہوں کی زبان سے اپنا کلمہ جاری کرا ہاں سچ چکے سر کہنے والے نے اور میں پھر وہ تصدیق کی میں کیا پیڑے ہو جی نہیں جی نہ پڑھتا نہ تم شور کہنے والے شور ہو پھر اکیلے تھوڑا مگر شور ہی نکلنا نا نہ قرآن دے نال واسطہ نہ حدیث نال واسطہ پھر مطلب شورا ہی ڈل لینا تھوڑا کیوں بھی پھر کوئے کا شورا ہے شور پہنے دین پر جڑا قرآن نال بھی واسطہ تے حدیث نال بھی واسطہ ہوے کی شیر ہے آ تینو شیر پڑھن دا ول میں دسا تے شیر بھی صحیح کرا دیا کہ وحدت دا پرچم سونے وحدت دا پرچم سونے نبی لہرایا اے وحدت دا پرچم سونے نبی لہرایا اے وحدت دا پرچم سونے نبی اے وحدت دا پرچم پرچم سونے اے نبی لہرایا اے تے اپنا کلمہ سونے انساناں نوں ہی نہیں بلکہ کنکراں توں پڑھایا اے اپنا کلمہ سونے کنکراں توں پڑھایا اے تے آ اج من اونا تائیں ہن دی رنگی دی زبان توں ہت سچ والا شیر سن کے جے نام نے تے میں کہاں گا تھی مرن والے مرنی تیرے تھائیں مرنی تیرے کچھ مر جانی جڑے باقی رہ جائیں گے وہ بھی مر کھپ جانے تو پکا درگاہ کا پکا مر جا مردود نہ فاتحہ نہ کیا میں عرض کردہ پیا سا ایمان اللہ بات ہے انہوں کی قدر ہو سکتی کتاب مطالعہ کر بزرگوں کی بسوبت تین پتا لگے حضور دے تیار ہو پیا سانے نے ثابت رضی اللہ تعالی دی کی تھی پتا کمی وادی یا رسول اللہ اے اللہ دے پیارے رسول سونے میرے ماں باپ تیرے تو قربان جا کی گل میرے غلام سونیا تیری چانت ناپ لے کے اجازت ہوئے تو بیان کر دے میرے نبی کریم نے فرمایا رک جاؤ شہابا نے حکم دیتا ذرا ممبر تے لگا دے ممبر لگا دیتا گیا نبی پا نے خود اپنے پیارے حسان نو پھڑیا خود ممبر تے چڑھا کے فرمایا حسان انہوں اچھی جگہ تے کھڑا ہو کے میں اچھے نبی دیا اچھی شانہ بیان کر منبر تے چڑھایا سرکار جناب میرے دیکھو حاضر و ناظر نبی صحابہ دے جرمت وچ حاضر و ناظر نبی صحابہ دے جرمت وچ او صحابی و ناظر نبی دی موجودگی تے حضرت حسان تے حاضر منبر تے بہت دعا دے چہرے ول ویکھ ویکھ کے کہندے پنے وا احسن من کلم بارک تو بدوہاد چہرہ سامنے رکھے سونے والا منہ کہتا کہ افسان و من کلم تارا کرنی من کلم ترکت تو عینی و اکمل و من کلم تالے دن نسال خلقت مبرر من کل عیب کا قد خلقتا کما تشاؤ. اج کی سونے تڈے جہا خوبصورت سونا میری اکھا نے ویکھیا ہی نہیں. تڈے جیسا اکمل و آلہ اج تک کسے ماں نے جنیا ہی نہیں. سونے رب نے تینو ہر ایپ تو پاک پیدا کیتا ہے, ایویں تانو بنایا جویں تہاڈی مرضی ہوئی, جویں تساں چاہیا رب نے تانو اویں تہاڈی مرضی تے منشا دے مطابق بنا چھڈیا. سانا جرمتا والے محبوب, محبوب آزم رسول آزم دے بار گایا ہر وقت حاضر ہو رہا نے سیدنا امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو رہے نے. پجو میرے وال دیکھو جدو مدینہ منورہ دی جو وچ قدم رکھی گئی. کرامت سر چکی ہے, گردن چکی ہے, اکھاں نہیں ہوئی نے, اکھاں وچ آنسو جا رہے. نسل کسی جج کی کچہری میں چینج والا توڑ کے دیکھو ان خدا کی کہنے میں بڑے بڑے اوور لوڈ روڈ ام روڈ میرے سے بڑے کیس بنا رہے ہیں, بڑے بڑے جھوٹے قتل دے گندے سے پیڑے اتنے اتنے خدا کی کتنے عجیب عجیب قسم کے میرے خلاف کیس بنا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ حق سچ بول والا تے حق سچ والے ہی ہوا منہ. الحمدللہ دنیا تے بھی یہاں کا کالا ہوا, قبر حضرت بھی یہاں کا کالا ہوا. جناب میں جب جانا الحمدللہ کدی میں امامہ شریف بنیا ہونا, کدی میں ٹوپی پائی ہونی, کدی میں جناب جی اپنے سر سے کارا کلی دی کھال دی ٹوپی پائی ہونی. اور اللہ دے فضل و کرم نال جب میں کچہری جانا ہاں جج دی عدالت وچ یا مجسٹریٹ دی عدالت وچ خدا دے بندے قسم خدا دی چکن دی کمیز پائی ہونی کھلاں دی چکن دی. ہاں جی ایسا ہوتا جانا کیونکہ اسی سچے جی ہاں. جب یہ جان اے میں کلا جا پانچ پانچ دس دس رل کے پیڈل مار دے جان. جب جناب کے آواز پہ جناب محمد اکرم ندوی بنام سرکار بناؤ وکیل بناؤ اپنے وکیل سدو وکیل وکیل نو سدو کنو سدو پہنچ آج تراوا سے مشکل کشا ایک خدا ایک خدا کنا تالیاں کر سکیے نہ تالیاں بوٹیاں نے آج تراوا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا. تو جدو رضی نو گزارا ہوتا سی نا مجھے اسٹیٹ یا جناب جائزی عدالت بلا وکیل ہوں آج تراوا سے مشکل کشا ایک خدا تمہارا وکیل بن گیا. یہ مطلب جی کہ میرا مطلب ہے جناب جی نوٹ ہے کہ فٹ بال ایک روکے کمارو کہ تر جاؤ ادھر بجے نہیں تو تر جائے کیوں بھائی سلام وکیل وکیل نے چھد لیا نے چھد لیا. پھر یہاں کے پانچ سات وکیل آنے محمد اکرم رضوی کلا ہی کھلوتا اللہ بھی کسنے آسیا سی نوبت آئیے میرا وکیل کوئی بھی نہیں سی ہوں اتفاق ایسا آبا اگر میرا کوئی وکیل آنا میں کلا ہی کھلوتا ہوں. گلا شروع یہ ہوا کہ جناب جی پانچ سات بلواڑے ادھر کھلوتے ہو کھلونی ہے نبی پاک دے روضے تے انہاں نوں پتہ رحمت للعالمین انہاں نے کی آکھیا پر او تے سونا رحمت للعالمین اس سونے تے اپنی رحمت للعالمین دا مظاہرہ کردے کچھ بھی کہنا کیوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس نے تے اپنی رحمت دا خزانے لٹانے ہی لٹانے نے اپنے آدھے بھی تے بیگانے آدھے بھی انہیں تے جناب دی کرم فرمانے ہی فرمانے. انہوں پتہ ہے رحمت اللہ میں کی آخر ہے جی میں مرضی آ کر لو جی میں مرضی چنگا گھڑیاں کر لو پر یہ یاد رکھ اور اس سامنے تے ابو لہب بھی اکریا تے آ کر کے کہا ہاں محمد تیرا ہاتھ پڑ جا میرے نبی نے تے اور تے بھی رحمت کی چیز کوئی نہیں رحمت دی اور تے بھی رحمت دی توجہ کر کے پرواہ نہیں کی کہ چنگا میں تو رحمت اللہ العالمین ہوں، میں اگر تینو جواب دیواں گا تو میری رحمت اللہ العالمین ہی فرق آئے گا. لو کیا کرنا، ایک پاس رحمت اللہ العالمین ہی، دوسرے پاس ریس. ہوں اپنے بارے میں یہو جی گستاخی بارے کلمہ سن کے کیسے جواب دیتا ہے؟ سرکار نو پتا سی میرے ساتھ رب نے رحمت اللہ العالمین والی بنا چڑی ہے، میرے رشتے کا جواب خود رب دے رہے گا. جدو نے محمد رب سوچا میرے آقا ماں کانا و ماں یقون دیا خبر رکھن والی سرکار نو پتا سی ہوں دیکھ پوری صورت ہی آؤں گی. رات نے جدی شان شرب بھی کالا شردی جی پکڑ بہت سخت ہے، پھر اسے اپنے جناب جدید سے گستاخی کرنے والے دیکھو کدھر گیا. فرمایا اے محمد تیرا حق ہے، رب کہہ تب بتی ادا ابھی لہب تب. اور میرے نبی نو کہ میرے محبوب نو کہ تیرا حق جا، رب کہہ تم دونوں ہاتھوں تو ہی ٹنڈا ہو. میرے محبوب والا تیرا ہاتھ پڑ جائے رب آتا تب پتی ادا بھی راہ دوں گا تب تیرے دونوں ٹوٹنے ہی جی سمجھو چھ پنجابی میں رب کہنا تو دو ہاتھ کوئی ٹنڈا ہو اپنے محبوب کی ادنا توہین دی، اپنے محبوب کی ادنا توہین دی، خالق کے دو جہاں کو گوارا نہیں. پر یہ خالق کے دو جہاں کو گوارا نہیں، ہر بار خدا تک وہ پہنچے گا کب. میرے آقا جن کے ہاتھوں میں دامن تمہارا نہیں، جن کے ہاتھ دامن تمہارا یا حبیب خدا جو تمہارا نہیں، حق نے فرما دیا وہ ہمارا. اور بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، بلکہ ہر ایک مومن کے سینے میں ہے، بلکہ ہر ایک مومن کے سینے میں ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. دیکھو میرے نال مدینہ دی جو اسی دا قدم رکھیا نظراں چکیاں سلاماں کراں ہائے ہائے. چلدے چلدے ٹردے ٹردے جدو جناب آئی مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی شریف دے بابو سلام اللہ جناب داخل ہوئے. آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ریاض الجنہ وچ آئے، اس جگہ تے آئے جدے بارے وچ میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے جنہ بھی ٹکڑا زمین دے جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام علیہ السلام جنہ دا نام سن کے دیوبندیت تو وہابیت تو مودودیت تو احرابیت دے وانہ پہ زلزلہ تاری ہو جائے. کیا پیارے انداز فرمانے نے فرمان جلے ایک طرف روضے کا نور ایک سمت منبر کی بہار، ایک طرف روضے کا نور ایک سمت منبر کی بہار، اور بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری بہار. کیا بات ہے، میرا دل کرتا سویر دیا فجر دیا بانگا تک لگا رہا ہوں ایمان والے ایڈا سرور آؤ تھی بڑے ذوق والے ہلتے ہی نہیں کوئی کم از کم چلو ایک دو چار پانچ اٹھ کے ہل کے خزر جائے کبھی انہوں نے چھٹی کرا پہ جانے ہی نہیں ایسے جی مہاراج نے کسی نے فڑ فڑ کے انہوں پایا بہ جائے پھر قسمت یار سی یہو جہاں کڑیاں روز روز لبنی مسا مسا ہاتھ لگتا یار اے کرما دا ویلا پتا نہیں پھر نال سبب دے کدو ہوئے گا میلا غنی مت جانیے گل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی باہر ہاتھ ہوتا بھی سارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سلامہ سلامہ چاہیں گے چاہیے آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ اطہر پہ حاضر ہوئے توجہ میرے والے روضہ اطہر پہ حاضر ہوئے دیکھو مواجہ شریف جاویاں سامنے ہاتھ بننے نظر چکی اکھاں وچ آنسو جانے رو رو کے محبت تے عقیدت نال اپنے آقا مولا دے حضور اے سلام عرض کر رہے نے السلام علیکا السلام علیکا یا امام المرسلین جدو اس انداز نال امام اعظم نے سرکار دی بارگاہ دی جاوید رسول اعظم دے حضور سلام عرض کیتا سر روضہ اطہر وچوں زندہ حیات نبی نے اپنے غلام دے سلام دا جواب ارشاد فرمایا وعلیک السلام یا امام یا امام المسلمین اپنے غلام دے سلام دا جواب نبی پاک نے اس طرح کہا وعلیکم السلام یا امام المسلمین تے جڑے مسلماناں دا امام ہو جائے پھر وہ مسلمان اپنے امام دی شان وچ بک بک کر دے جڑا مسلماناں دا امام ہے وہ مسلمان اپنے امام دی شان وچ کدی نہ دے با کلمہ کہندا ہی نہیں تے جڑے مسلمان ہے ہی وہ بک بک نہ کرن تے اور کرن کی تجب والی بات نہیں اے صحیح ہے بہرحال دوستان ابھی رب جلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والو اللہ کو ڈرو تقوی اختیار کرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ بولو سچیاں دے سچ والا وے سچیاں دے سچیاں دے سچیاں دے نال ہو جاؤ میری دل دیاں گہرائیاں نوں دعا ہے اللہ کریم سانو ہمیشہ انہاں سچیاں نال وابستہ رہنے دی توفیق عطا فرمائے ارے نہ سچیاں تے سچیاں دا نیاز مند بنائے ارے نہ سچیاں تے سچیاں دے مسلک تے قائم و دائم رکھے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین